ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกฟังในรายการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทั้งสัปดาห์ทุกวันที่มาพบกันในช่วงของวันพฤหัสก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นคลังพระสูตรที่นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ยังมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโดยบทเพียรชนะนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละดังนั้นพระนั้นเราก็จะมาฟังพระสูตรสำหรับท่านที่ชอบฟังพระสูตรก็มีท่านฟังที่แบบว่าพระสูตรเรื่องราวเดิมตัวแม่บทหัวข้อยกมายังไงพุทธพจน์ว่าว่ายังไงยังไงนิยมในการที่จะฟังวันนี้เราก็จึงจัดให้พระสูตรที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของพระเจ้าปายาสิอย่างคนที่มีความเชื่อมีทิฏฐิว่านรกสวรรค์ไม่มีนะมั้งไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าไม่เห็นจะเคยมีใครนำข้อความนี้คือคนที่ตกนรกไปก็ไม่ได้มาเล่ามาบอกหรือคนที่เป็นสวรรค์เป็นเทวดาเขาก็ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นก็ไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้มันมีแค่ในตำราคัมภีร์คนเพี้ยนๆบ้าๆบอๆท่านแหละก็จะพูดกันจะไม่เชื่อหรอกในคนที่ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีตายแล้วต้องไปเกิดอีกเป็นโลกหน้าสุขก็มีทุกข์ก็มีถ้าไม่เชื่อใช่ไหมท่านฟังลองฟังเรื่องราวของพระเจ้าปายาสินี่ดูตัวพระเจ้าปายาสิเองก็ไม่เชื่อทุกฝั่งทั้งไม่เชื่อด้วยเพราะว่าด้วยความที่ได้เคยทดสอบอยู่ในหลายๆวาระบอกหมู่ญาติที่จะตายไปเนี่ยว่าถ้าตายไปแล้วแล้วเธอปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทำความดีทำความชั่วซะหมดเนี่ยถ้าตกนรกแล้วช่วยมาบอกหน่อยหรือไปบอกหมู่ญาติที่กำลังใกล้จะตายแล้วแต่บอกคนนี้ก็ทำความดีมาตลอดเลยแม้ถ้าตายแล้วมีที่มันดีจริงมีโลกหน้าจริงตายแล้วไปเกิดในสวรรค์จริงเนี่ยเขาช่วยกลับมาบอกหน่อยว่างี้แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกลับมาบอกเลยแม้ก็จะเชื่อด้วยนะว่าเพราะว่ารู้จักกันดีท่านว่ายังไงนี่ฉันก็จะเชื่อละติดตามละแต่ว่าไม่เคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นทั้งตัวเองทุกฝั่งก็ได้เคยทดสอบเรื่องราวต่างๆด้วยเอาก่อนที่จะอธิบายกันไปมากความให้ได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าปายาสิที่มีทิฏฐิความเห็นชนิดที่จะไม่ได้จะสลัดตัวเองให้ออกจากความทุกข์ได้ละในทิฏฐิความเห็นของพระเจ้าปายาสินี้ท่านพระกุมารกัสสปะจะแก้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามฟังพระสูตรกันพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสิปายาสิราชัญญสูตรทีฆนิกายเล่มที่10ข้อที่301ว่าด้วยเริ่มต้นพระสูตรมีในสมัยหนึ่งท่านพระกุมารกัสสปะจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปมาถึงเสตัปปยนครแห่งแคว้นโกศลอาศัยอยู่ณป่าสีสปาวันด้านทิศเหนือของเสตัปปยนครสมัยนั้นพระยาปายาสิหรือพระเจ้าปายาสิกราบกล่าวเสตัปปยนครซึ่งมีปศุสัตว์มากมีหญ้าไม้และน้ำมีพืชพันธุ์ธัญหารบริบูรณ์เป็นพระราชโภคทรัพย์ที่พระเจ้าปเสนที่โกศลพระราชทานให้เป็นบำเหน็จความชอบกระนั้นพระยาปายาสิเกิดความเห็นชั่วคือมิจฉาทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีดังนี้พวกพราหมณ์และกระบดีชาวเสตัปปยนครได้ทราบว่าพระสมณะกุมารกัสสปะ สาวกของพระสมณโคดมจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปมาถึงเสตัปปยนครอาศัยอยู่นะป่าศรีสปาวันด้านทิศเหนือของเสตัปปยนครก็กิตติศัพท์อันงามของพระสมณะกุมารกัสสปะก็จรไปแล้วว่าท่านเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นผู้สูตรกล่าวธรรมะได้วิจิตมีปฏิภาณดีเป็นผู้บรรลุธรรมและเป็นพระอรหันต์การพบเห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีดังนี้กระนั้นพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครออกจากนครแล้วพากันไปเป็นหมู่หมู่บายหน้าไปด้านทิศเหนือสู่ศรีสปาวันตอนทิฏฐิของพระยาปายาสิก็สมัยนั้นพระยาปายาสิพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาทชั้นบนเห็นพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครออกจากเมืองไปเป็นหมู่หมู่ไปทางทิศเหนือจึงเรียกคนสนิทมาถามว่านี่เนี่ยพ่อพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครไปทางเหนือสู่ศรีสปาวันทำไมกันคนสนิทจึงเรียนตอบว่าฝ่าพระบาทก็มีสมณะชื่อกุมารกัสสปะสาวกของพระสมณโคดมจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500มาถึงเสตัปปยนครอาศัยอยู่ณป่าศรีสปาวันทางทิศเหนือก็กิตติศัพท์อันงามของพระสมณะกุมารกัสสปะได้กระจอนไปแล้วว่าท่านเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรกล่าวธรรมะได้วิจิตมีปฏิภาณดีเป็นผู้บรรลุธรรมและเป็นพระอรหันต์พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเข้าไปเพื่อพบเห็นท่านพระกุมารกัสสปะนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าปายาสิจึงรับสั่งว่านี่แหละพนายถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเข้าไปหาพวกพราหมณ์และคฤหบดีบอกเขาว่าจงรอก่อนพระเจ้าปายาสิจะเข้าไปพบท่านสมณะกุมารกัสสปะนั้นด้วยก็ในครั้งก่อนท่านพระสมณะกุมารกัสสปะสอนพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครผู้เขลาไม่ฉลาดให้เข้าใจไปว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีนี่แหละพนายก็แต่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของสัตว์ที่ทำดีทำชั่วไม่มีคนสนิทนั้นรับคำของพระเจ้าปายาสิแล้วจึงไปบอกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครว่าเจ้าปายาสิรับสั่งให้รออยู่ก่อนเพราะจะไปพบท่านสมณะกุมารกัสสปะด้วยกระนั้นพระเจ้าปายาสิอันพวกสมณะพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัปปยนครห้อมล้อมแล้วเสด็จไปยังศรีสปาวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะชื่นชมสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งส่วนสมณะและพราหมณ์ชาวเสตัปปยนครบางพวกกราบท่านพระกุมารกัสสปะแล้วนั่งลงบางพวกชื่นชมสนทนาปราศัยกับท่านพระกุมารกัสสปะแล้วก็นั่งบางพวกก็ยกมืออัญชลีไปยังท่านพระกุมารกัสสปะแล้วก็นั่งบางพวกประกาศชื่อและนามสกุลของตนแล้วก็นั่งบางพวกก็นั่งนิ่งเงียบพระเจ้าปริยาสิเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็เรียนท่านพระกุมารกัสสปะอย่างนี้ว่า ท่านกัสสปะผู้เจริญข้าพเจ้ามีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรอาตมาภาพก็ได้ยินเช่นนั้นว่ามหาบพิตรมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เพราะเหตุไรมหาบพิตรจึงกล่าวมีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของสัตว์ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีก็แต่ในข้อนี้มหาบพิตรจะพึงเข้าใจความนี้ว่าอย่างไรก็พระจันทร์และพระอาทิตย์มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นเป็นเทวดาหรือมนุษย์พระเจ้าปริยสีตอบว่าท่านกัสสปะพระจันทร์พระอาทิตย์มีอยู่ในโลกอื่นไม่ใช่ในโลกนี้เป็นเทวดาไม่ใช่มนุษย์มหาบพิตรก็โดยปริยายนี้แหละจงเห็นเถิดว่าแม้ประเหตุนี้โลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีก็ถึงแม้ท่านพระกัสสปะกล่าวอย่างนั้นก็ตามแต่ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นว่าแม้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของมหาบพิตรอยู่หรือว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกัสสปะก็ปริยายอย่างอื่นที่ยังยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าดังนั้นยังมีอยู่ก็ปริยายนั้นเป็นอย่างไรหรือมหาบพิตรตอนโทษของอกุศลกรรมบทก็พระเจ้าปายาสิจึงได้กล่าวขึ้นหนึ่งนี้ว่าท่านกัสสปะผู้เจริญข้าพเจ้ามีมิตรสหายญาติสายโลหิตของข้าพเจ้าในโลกนี้ที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนมักได้ปองร้ายเขามีมิจฉาทิฏฐิต่อมาพอเขาล้มป่วยประสบทุกข์เจ็บไข้หนักข้าพเจ้ารู้ว่าเวลานี้พวกเขาจะไม่หายป่วยแน่จึงเข้าไปหาเขาแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความมักได้คืออภิชฌามีความปองร้ายคือพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายแล้วจะเกิดในอบายทุคติมินิบาตหรือนรกก็ท่านทั้งหลายมีปกติฆ่าสัตว์เป็นต้นก็ถ้าถ้อยคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงไซตัวท่านตายไปแล้วก็จะเกิดในอบายทุคติมินิบาตและนรกถ้าตัวท่านตายแล้วพึงไปเกิดที่นั้นจริงไซขอท่านพึงกลับมาบอกข้าพเจ้าทีเถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีด้วยว่าข้าพเจ้าเชื่อถือท่านอย่างสนิทใจว่าสิ่งใดที่ท่านเห็นก็เหมือนข้าพเจ้าเห็นเองสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นแน่ท่านพระกัสสปะผู้เจริญก็คนเหล่านั้นรับคำของข้าพเจ้าแล้วไม่เคยกลับมาบอกเองเลยทั้งไม่ส่งคนมาบอกด้วยด้วยปริยายนี้แหละท่านกัสสปะจึงเป็นเครื่องยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอน อุปมาว่าด้วยโจรในที่นั้นท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวตอบว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมภาพจะย้อนถามในข้อนี้บ้างมหาบพิตรเห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรพึงตอบตามที่เห็นสมควรคือพวกเจ้าหน้าที่ของมหาบพิตรได้จับโจรที่ประพฤติชั่วมาแสดงด้วยแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์คนนี้เป็นโจรประพฤติชั่วขอได้โปรดสั่งการลงอาญาแก่โจรผู้นี้ตามพระประสงค์เถิดมหาบพิตรก็จะพึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเอาเชือกที่มั่นคงจับมัดมันเอามือไพร่หลังให้แน่นหนาโกนหัวตีกลองที่มีเสียงบาดหูพาตระเวนไปทุกถนนทุกทางสี่แพร่งให้ออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วจงตัดหัวเสียที่ตะแลงแกงทางด้านทิศใต้ของพระนครพวกเจ้าหน้าที่รับคำสั่งแล้วจึงเอาเชือกที่มั่นคงจับโจรนั้นมัดเอามือไพ่หลังให้แน่นหนาโกนหัวตีกลองที่มีเสียงบาดหูพาตระเวนไปทุกถนนทุกทางสี่แพร่งออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วนำโจรมานั่งบนตะแลงแกงทางทิศใต้ของพระนครมหาบพิตรโจรจะพึงได้รับการขอร้องผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่ที่ฆ่าโจรว่าขอนายท่านจงรอก่อนจนกว่าข้าพเจ้าจะไปแจ้งแก่มิตรสหายญาติสายโลหิตที่บ้านหรือนิคมนั้นเสียก่อนหรือว่าเจ้าหน้าที่ฆ่าโจรจะพึงตัดศีรษะของโจรทั้งที่กำลังอ้อนวอนอยู่ในที่นั้นพระเจ้าปายาสีจึงได้ตรัสตอบว่าท่านกัสสปะผู้เจริญโจรนั้นจะไม่พึงได้รับการผ่อนผันด้วยการอ้อนวอนว่าขอนายท่านจงรอข้าพเจ้าให้ไปแจ้งแก่มิตรสหายที่บ้านหรือนิคมนั้นเสียก่อนแล้วจะกลับมาแต่ที่แท้เจ้าหน้าที่ฆ่าโจรจะพึงตัดศีรษะของโจรนั้นทั้งที่ร้องขออยู่นั่นแหละมหาบพิตรโจรก็เป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่ผู้ฆ่าโจรผู้เป็นมนุษย์ตามคำอ้อนวอนที่จะขอไปแจ้งแก่มิตรสหายญาติหรือสายโลหิตที่นิคมหรือบ้านโนนเสียก่อนก็มิตรสหายญาติสายโลหิตของมหาบพิตรเหล่านั้นผู้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมักได้คือมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาทคิดบ่องร้ายเขามีมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายแล้วพวกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกก็ฉะไหนเล่าพวกเขาจะได้รับการผ่อนผันจากนายนิริยบาลให้รอการลงโทษโดยการอ้อนวอนว่าขอท่านนายนิริยบาลผู้เจริญจงโปรดรอก่อนจนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปกราบทูลพระเจ้าปยาสีให้ทรงทราบว่าแม้เหตุนี้โลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีมหาบพิตรก็โดยปริยายของมหาบพิตรนี่แลแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เลยว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้โลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีท่านพระกัสสปะผู้เจริญถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นอย่างนั้นว่าแม้เพราะเหตุต่อไปนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรก็มีเหตุปริยายที่ยืนยันความเห็นของพระองค์อย่างอื่นอีกอยู่หรือที่ทำให้มีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มี ท่านพระกัสสปะปริยายที่ยืนยันความเห็นอื่นของข้าพเจ้าที่ว่าโลกอื่นไม่มีนั้นยังมีอยู่ข้อนั้นเปรียบเหมือนอะไรหรือมหาบพิตรตอนอานิสงส์ของกุศลกรรมบถพระเจ้าพระยาสิจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านกัสสปะข้าพเจ้ามีมิตรสหายญาติสายโลหิตของข้าพเจ้าในโลกนี้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มักได้คือไม่มีอภิชฌาไม่ปองร้ายเขามีความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิต่อมาเมื่อพวกเขาล้มป่วยลงประสบทุกขเวทนาเจ็บไข้หนักข้าพเจ้ารู้ชัดว่าเวลานี้พวกเขาจะไม่หายป่วยเป็นแน่จึงเข้าไปหาเขาแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าคนที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มักได้ไม่ปองร้ายเขามีความเห็นชอบตายแล้วจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ท่านทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากกรรมชั่วเห็นป่านนั้นถ้าถ้อยคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงไซพวกท่านเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นแน่ก็ถ้าท่านตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จริงขอท่านพึงกลับมาบอกข้าพเจ้าทีเถิดว่าแม้ด้วยเหตุนี้โลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีด้วยว่าข้าพเจ้านั้นเชื่อท่านอย่างสนิทใจสิ่งใดที่ท่านเห็นก็เหมือนข้าพเจ้าเห็นเองสิ่งนั้นจะต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่ท่านกัสสปะก็คนเหล่านั้นรับคำของข้าพเจ้าแล้วแต่ก็ไม่เคยกลับมาบอกเองทั้งไม่ส่งคนมาบอกด้วยก็ด้วยปริยานี้แหละเป็นเรื่องยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากที่สัตว์ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยคนตกบ่อขูดท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมภาพจะอุปมาให้ฟังว่าวินยูชนบางคนในโลกนี้ย่อมเข้าใจอรรถแห่งภาษิตได้ด้วยข้ออุปมาคือเปรียบเหมือนบุรุษผู้จมไปในบ่ออุจจาระจนมิดศีรษะลำดับนั้นถ้ามหาบพิตรจะพึงสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญพวกท่านจงช่วยกันดึงบุรุษผู้นั้นขึ้นจากบ่อหลุมคูดคือบ่ออุจจาระนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงได้ช่วยกันดึงบุรุษนั้นขึ้นจากนั้นถ้าพระองค์จะรับสั่งเจ้าหน้าที่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านจงเอาซีกไม้ไผ่ขูดคูดคืออุจจาระออกจากตัวบุรุษนั้นให้สะอาดเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเมื่อรับคำแล้วจึงเอาซีกไม้ไผ่ขูดอุจจาระออกจากตัวของบุรุษนั้นจนสะอาดพระองค์ก็รับสั่งเจ้าหน้าที่ต่ออย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านจงเอาดินสีเหลืองขัดตัวของบุรุษนั้น3ครั้งแล้วท่านจงเอาน้ำมันชโลมตัวบุรุษนั้นแล้วเอาจุนคือผงละเอียดลูบไล้ให้สะอาดหมดจด3ครั้งเจ้าหน้าที่จึงได้เอาดินสีเหลืองขัดสีตัวบุรุษนั้นเอาน้ำมันชโลมเอาจุนผงละเอียดรูปไล้ดังนั้นแล้วพระองค์จึงได้รับสั่งต่อเจ้าหน้าที่ต่อไปว่า ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านจงแต่งผมและหนวดของบุรุษนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเมื่อทำตามรับสั่งแล้วแต่พระองค์จะรับสั่งต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงนำเอาพวงมาลัยดอกไม้ที่มีค่ามากเครื่องรูปไล้ที่มีค่ามากผ้าที่มีค่ามากมอบแก่บุรุษนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ทำตามรับสั่งและถ้าพระองค์จะรับสั่งต่อไปว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงนำบุรุษนั้นไปยังปราสาทจัดกามคุณทั้งห้าไว้บำเรอเจ้าหน้าที่ก็จะทำตามที่รับสั่งนั้นมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นอาบน้ำลูบไล้ดีแล้วแต่งผมและหนวดประดับอาภรณ์แก้วมณีแล้วนุ่งห่มผ้าขาวสะอาดอยู่ปราสาทอันดีชั้นบนเพียบพร้อมบำเรอด้วยกามคุณทั้งห้าเขายังประสงค์จะจมลงในบ่ออุจจาระนั้นอยู่อีกหรือข้อนั้นไม่เลยท่านกัสสปะเพราะเหตุไรเล่ามาบพิตรท่านกัสสปะก็บ่อหลุมคูดนั้นไม่สะอาดเป็นสิ่งไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาดทั้งมีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นทั้งน่ารังเกียจนับว่าน่าเกลียดทั้งปฏิกูลทั้งนับว่าปฏิกูลมหาบพิตรข้อนั้นเปรียบฉันใดข้อนี้ก็เปรียบฉันนั้นเหมือนกันคือพวกมนุษย์ทั้งไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาดทั้งมีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นทั้งน่าเกลียดทั้งนับว่าน่าเกลียดทั้งปฏิกูลทั้งนับว่าปฏิกูลก็กลิ่นมนุษย์คลุ้งขึ้นไปถึงเทวดาทั้งร้อยโยชน์ก็ถ้ามิสายญาติสายโลหิตของพระองค์เหล่านั้นที่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากกรรมชั่วเห็นป่านนี้เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์มิสหายญาติสายโลหิตของท่านเหล่านั้นจะยังกลับมาบอกท่านพระยาอีกหรือว่าโลกอื่นมีสัตว์ปุถุเกิดขึ้นมีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีมหาบพิตรก็โดยประยายแม้นี้พระองค์จงเข้าใจอย่างนี้เถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์ปุถุเกิดขึ้นมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพระเจ้าพยาสิท่านกัสสปะถึงแม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นในข้อนี้อยู่เพราะแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรก็ปริยายอย่างอื่นที่ยังเป็นเหตุให้ยืนยันความเห็นของพระองค์นั้นยังมีอยู่อีกหรือมีสิท่านกัสสปะก็มิสหายญาติสายโลหิตของข้าพเจ้าในโลกนี้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือรักษาศีลห้าต่อมาเมื่อพวกเขาล้มป่วยประสบทุกข์อย่างหนักข้าพเจ้ารู้ว่าเวลานี้พวกเขาจะไม่หายป่วยแน่จึงก็ไปพูดกับเขาว่าท่านผู้เจริญก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะความเห็นว่าคนที่รักษาศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงก็ท่านนั้นเป็นผู้รักษาศีลก็ถ้าถ้อยคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงเมื่อท่านตายแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงก็ถ้าพวกท่านตายแล้วไปสู่เทวดาชั้นดาวดึงแน่นอนไซ ขอท่านพึงกลับมาบอกข้าพเจ้าทีเถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีเพราะด้วยว่าข้าพเจ้าเชื่อท่านอย่างสนิทใจสิ่งใดที่ท่านเห็นก็เหมือนข้าพเจ้าเห็นเองสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นแน่ท่านกุมารกัสสปะคนเหล่านั้นรับคำข้าพเจ้าแล้วแต่ไม่เคยกลับมาบอกเองทั้งไม่ส่งคนมาบอกด้วยก็ด้วยประยายเหตุนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่เชื่อว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอานิสงส์ของศีลห้าท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวขึ้นมามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะย้อนถามในข้อนี้บ้างพระองค์พึงตอบตามที่เห็นสมควรเถิดก็ร้อยปีของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่ง12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งก็พันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็มิสหายญาติสายโลหิตของพระองค์ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือรักษาศีลห้าตายไปแล้วเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกันกับเทพชั้นดาวดึงแล้วแต่พวกเขาจะคิดอย่างนี้ว่าเราเพียบพร้อมด้วยการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์สัก2วัน2ราตรีหรือสัก3วัน3ราตรีแล้วค่อยกลับไปบอกท่านพระยาปยาสิว่าเหตุนี้แหละโลกอื่นมีสัตว์ผุดเกิดมีผลกรรมดีกรรมชั่วมีดังนี้ไซคนเหล่านั้นจะพึงกลับมาบอกมหาบพิตรอย่างนั้นได้หรือเพราะนั้นไม่ได้เลยท่านกัสสปะแท้จริงพวกข้าพเจ้าคงตายไปตั้งนานแล้วแต่ใครเล่าบอกท่านกัสสปะว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่หรือเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ข้าพเจ้าไม่เชื่อท่านกัสสปะที่บอกว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่หรือมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ตอนอุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิดท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวว่ามหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เห็นสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบไม่เห็นที่เรียบและไม่เรียบไม่เห็นดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์บุรุษผู้นั้นกล่าวพูดขึ้นว่ารูปดำรูปขาวรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงหรือรูปขาบไม่มีที่เรียบหรือไม่เรียบไม่มีดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ไม่มีผู้ที่เห็นรูปสีดำสีขาวเขียวเหลืองแดงหรือขาบก็ไม่มีผู้ที่จะเห็นที่เรียบหรือไม่เรียบผู้ที่จะเห็นดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็ไม่มีข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งดังว่านั้นไม่มีดังนี้ท่านพระยาปยาสิบุรุษผู้นั้นพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดถูกหรือไม่ก็นั้นหาไม่ได้เลยท่านกัสสปะก็แต่ว่ารูปสีดำสีเขียวสีเหลืองแดงหรือขาบเหล่านั้นมีอยู่พื้นที่ที่เรียบและไม่เรียบดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีอยู่ท่านกัสสปะบุรุษนั้นถ้าจะพูดให้ถูกก็จะพึงพูดว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีฉันใดก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร มหาปพิธเป็นเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดประเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าใครเล่าที่ว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่หรือมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีหรือมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้มหาปพิธโลกอื่นอันใครๆไม่พึงเห็นได้ด้วยตาเนื้ออย่างที่มหาปพิธเข้าใจเราก็สมณพราหมณ์ที่อาศัยเสนาสนะป่าอันสงัดเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวต่อพระนิพพานอยู่ชำระทิพยจักขุให้บริสุทธิ์ย่อมเห็นโลกนี้และโลกอื่นทั้งย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นด้วยทิพยจักขุนั้นบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักขุของสามัญมนุษย์มหาปพิธโลกอื่นอันผู้มีตาทิพย์พึงเห็นได้อย่างนี้อันใครๆไม่พึงเห็นได้ด้วยตาเนื้ออย่างที่มาบพิษเข้าใจเราโดยเหตุประยานี้แลพระองค์จงเข้าใจเถิดว่าโลกอื่นมีสัตว์พุทธเกิดมีผลวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพระเจ้าพยาสิจึงได้กล่าวต่อว่าถึงแม้ท่านกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นอย่างนี้ว่าสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาปพิธก็ยังมีเหตุปริยายอย่างอื่นที่ยืนยันความเห็นของพระองค์อย่างนั้นหรือข้อนั้นเปรียบเหมือนอย่างไรตอนสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมพระเจ้าพยาสิจึงได้กล่าวขึ้นว่ามีสิท่านกัสสปะข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์ในโลกนี้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ข้าพเจ้านั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าถ้าพวกสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนี้รู้ว่าเมื่อตนตายไปเสียจากโลกนี้คุณอันประเสริฐจะมีไซเขาเหล่านั้นก็น่าจะพึงกินยาพิษหรือใช้สาตราฆ่าตัวตายผูกคอตายหรือโดดเหวตายเสียก็แต่เพราะเหตุที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ว่าตายเสียจากโลกนี้แล้วคุณอันประเสริฐจะมีสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงกลับยังอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์โดยเหตุนี้แหละท่านกัสสปะจึงเป็นเครื่องยืนยันความเห็นของข้าพเจ้าที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีตอนอุปมาด้วยพราหมณ์มีเมียสองคนท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวต่อว่ามหาปพิธถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังคือวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจอัตถะของภาษิตได้ด้วยข้ออุปมาคือเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งมีภรรยาสองคนภรรยาคนหนึ่งมีบุตรอายุ10ขวบหรือ12ขวบภรรยาอีกคนหนึ่งมีครรภ์แก่ครั้นนั้นพราหมณ์ผู้เป็นสามีได้ตายลงบุตรวัยรุ่นก็พูดกับแม่เลี้ยงว่าแม่จ๋าทรัพย์เข้าเปลือกเงินทองทั้งหมดเป็นของฉันแน่แม่นะแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรๆในทรัพย์เหล่านั้นเพราะเป็นทรัพย์ของบิดาฉันแม่โปรดมอบมรดกแก่ฉันเถิดแม่เลี้ยงจึงบอกกับบุตรเลี้ยงว่าพ่อจงรอก่อนจนกว่าแม่จะคลอดเถอะนะถ้าทารกในท้องแม่เป็นชายก็จะมีสิทธิ์ได้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นคนรับใช้ของเจ้าแม่ครั้งที่สองบุตรวัยรุ่นก็กล่าวกับแม่เลี้ยงเหมือนเดิม แม่เลี้ยงก็กล่าวกับบุตรวัยรุ่นนั้นเหมือนเดิมแม่ครั้งที่สามบุตรวัยรุ่นก็พูดกับแม่เลี้ยงเหมือนอย่างครั้งแรกในที่นั้นแม่เลี้ยงขัดใจจึงคว้ามีดเข้าห้องน้อยแวะท้องตนเองเพื่อจะได้รู้ว่าทารกในท้องเป็นชายหรือหญิงหญิงแม่เลี้ยงนั้นก็ทำลายตนเองทั้งชีวิตทั้งทารกในครรภ์ทั้งทรัพย์มรดกเพราะนางเป็นคนเกลาไม่ฉลาดเมื่อแสวงหามรดกโดยอุปมาไม่แยบกายจึงถึงความย่อยยับฉันใดอุปมาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์เป็นคนเกลาไม่ฉลาดแสวงหาโลกอื่นโดยอุบายไม่แยบกายจะถึงความย่อยยับเหมือนพราหมณีผู้นั้นมหาบพิตรก็เหล่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นบัณฑิตย่อมไม่ชิงสุขก่อนหามแต่ย่อมรอเวลาสุขเต็มที่ต่างหากมหาบพิตรชีวิตของสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมยังดำรงชีวิตอยู่ยั่งยืนยาวนานเพียงใดก็ได้ประสบบุญเป็นนันมากเพียงนั้นเพราะปฏิบัติตนเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเป็นนันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมหาบพิตรก็ด้วยเหตุปริยายนี้แลพระองค์จงเข้าใจเถิดว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้โลกอื่นมีสัตว์พุทธเกิดมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีในที่นั้นพระเจ้าปยาสิจึงได้ตรัสตอบขึ้นมาท่านกัสสปะถึงแม้ท่านจะกล่าวข้อนี้ก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็ยังยืนยันความเห็นเพราะมีเหตุให้เชื่อว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมหาบพิตรก็ยังมีปริยายอื่นที่เป็นเหตุยืนยันความเห็นของพระองค์อยู่ปริยายนั้นเป็นอย่างไรตอนการค้นหาชีวะจากโจรพระเจ้าปยาสิได้ตรัสต่อว่ามีสี่ท่านกัสสปะเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแล้วกล่าวว่าคนนี้เป็นโจรชั่วประพฤติชั่วขอพระองค์จงลงทันแก่โจรผู้นี้ตามพระประสงค์ข้าพเจ้าจึงสั่งเจ้าหน้าที่อย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงเอาโจรที่มีชีวิตอยู่ใส่ลงในหม้อปิดปากหม้อเสียเอาแผ่นหนังสดรัดเข้าเอาดินสดพอกปากหม้อยาให้แน่นแล้วยกหม้อขึ้นตั้งเตาติดไฟต้มเมื่อเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าทำอย่างนั้นแล้วเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจว่าโจรนั้นตายแล้วก็สั่งให้เขายกหม้อลงจากเตากระเทาะดินแก้สายเชือกหนังออกเปิดปากหม้อค่อยๆสำรวจดูด้วยหมายใจว่าจะเห็นชีวะของโจรนั้นออกไปบ้างหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นชีวะออกไปเลยท่านกัสสปะด้วยเหตุปริยายนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันที่ให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าสัตว์ผุดเกิดไม่มีโลกอื่นไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีและที่ท่านได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวในตอนต้นในตอนที่หนึ่งของพระเจ้าปายาสิที่มีทิฏฐิความเห็นวิปริตผิดเพี้ยนไปเข้าข่ายของมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่าโลกนี้โลกหน้าอะไรต่างไม่มีละดูซิด้วยความที่พยายามจะรู้ถึงสวรรค์รู้ถึงนรกแต่ว่าค้นหาโดยไม่แยบคายธรรมพระกุมารกัสสปะก็แก้ให้ปรับความเห็นให้นะในวาระแรกก็เ ็บอกว่าเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีจะบอกว่าโลกหน้าโลกอื่นไม่มีมันจะเป็นไปได้ยังไงคือมันมีอยู่นี่ข้อที่หนึ่งก็ไม่เชื่อทุกฝั่งเอาแล้วไหนก็ทดลองแล้วเนี่ยญาติที่จะตายทำกรรมชั่วมามากถ้าตายไปแล้วไปตกนรกจริงเอาไหนให้มาบอกหน่อยก็ไม่มีใครมาบอกท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ด้วยการอุปมาเปรียบด้วยนักโทษที่ถูกลงทันนายนิติบาลที่ไหนหนูฟังก็จะปล่อยมาไม่มีการต่อรองไม่ว่าจะนักการเมืองหน้าไหนคนทำผิดศีลคุณมีอำนาจมีเงินใหญ่เท่าไหร่ก็ตามในชาตินี้ตายไปตกนรกนี่นะนายนิติบาลเขาไม่สนใจเลยนะก็จะปล่อยมาบอกได้ไงว่าโอ้นรกมีจริงอย่ามานะอย่ามาเงียบหมดถูกตัดข้อหมดก็ไม่เชื่อทุกฝั่งไม่เชื่อเอ้าไหนเทวดาล่ะก็ไม่มีอุตส่าห์สั่งกำชับนักกำชับหนาแล้วว่าให้มาบอกน้อยมาบอกหน่อยแต่ไม่มีใครมาบอกที่ว่าจะไปเทวดาแล้วดีมีได้เนี่ยท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ด้วยการที่เปรียบเหมือนกับคนที่หลุดรอดพ้นจากหลุมขูดแล้วนะตกมาในหลุมคูดจนถึงคอจนถึงศีรษะจนปลายผมทั้งหมดนี่แช่ชุ่มอยู่ในหลุมอุจจาระทุกฝั่งคือถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะไม่รู้จักหลุมส้วมคือเดี๋ยวนี้เป็นส้วมซึมไปหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ป่าเขาหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยส้วมนี่มันไม่ได้เป็นส้วมซึมแบบนี้มันเป็นบ่อใหญ่ๆเลยอุจจาระเต็มเลยแล้วถ้าตกลงไปนี่โอ้โหเอาขึ้นมาทำความสะอาดอย่างดีแต่งตัวอย่างดีพรมด้วยน้ำหอมแล้วจะลงไปบอกคนที่อยู่ในนั้นอีกหรอว่าข้างบนมันดียังไงไม่มีก็ไม่อยากไปหรือแม้แต่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็เหมือนกันเวลามันไม่เท่ากันนะร้อยปีที่โลกเนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งที่สวรรค์ดาวดึงเท่านั้นเองพระเจ้าพญาสีก็ยังไม่เชื่อนั่นฟังไม่เชื่อมันจะไปชัวร์ได้ไงเราไม่รู้ท่านพระกุมารกัสสปะก็ยังอุตส่าห์เปรียบเทียบว่าคนตาบอดเนี่ยไม่เห็นแสงไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์แล้วจะไปบอกหรือว่าพระจันทร์พระอาทิตย์มันไม่มีพูดอย่างนี้พูดไม่ถูกที่ถูกต้องควรพูดจริงๆนั่นก็คือว่าตัวเรานั้นไม่เห็นคิดดูสิทั้งฝั่งตัวเราเองเนี่ยไอ้แค่ว่าจุลินทรีย์เล็กๆที่มันเป็นเชื้อที่จะให้เกิดการอักเสบมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจนนู้นเขาคิดกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาได้เนี่ยนะถึงจะค่อยเห็นว่าโอ้มันมีศาสตร์แบบนี้มันมีพวกไมโครบส์มีปัญหาเราคิดว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรจะมาคอยเอาชีวิตเด็กบ้างแต่พอรู้เรื่องราวพวกแบคทีเรียพวกไวรัสพวกนี้แล้วฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยมันถึงค่อยเห็นต้องมีตานะถ้าเราจะมาปฏิเสธว่าเอ้ยมันไม่มีหรอกเป็นผีเป็นอะไรที่เราไม่เห็นเราก็อ้างกันไปอันนี้ผิดพลาดได้แล้วถ้าความเห็นชั่วไปเนี่ยไปไม่ดีพระเจ้าพยาสีนั้นถูกท่านพระกุมารกัสสปะพยายามที่จะให้มีความเห็นที่ถูกพยายามที่จะให้ละความเห็นที่ผิดก็ยังไม่เชื่อฟังยังไม่เชื่อยังโต้ด้วยความที่ว่าเอางั้นถ้าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงคนทำความชั่วแล้วไปนรกคนทำความดีแล้วไปสวรรค์เอางั้นพวกที่พากันทำความดีอ่ะพวกสมณะพราหมณ์เว้นแล้วจากกามถ้าบอกว่าสวรรค์มันดีกว่ามนุษย์จริงๆก็รีบฆ่าตัวตายแล้วก็รีบไปซะสิทำไมต้องมายังอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็พอจะตายแล้วก็ยังรักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากตายก็ได้ว่าดีจริงๆก็รีบๆตายกันไปว่างี้นะคือพูดก็คือเถียงคำไม่ตกฝากหรือมีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นเอาในคราวนี้ยกเรื่องนี้มาแล้วท่านแก้ยังไงก็เปรียบเทียบด้วยว่าพราหมณ์ที่มีเมียสองคนเมียหลวงคนหนึ่งเมียน้อยคนหนึ่งเมียหลวงนี่ก็แก่ละพราหมณ์เฒ่านี่ก็ตายละลูกนี่ก็เป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่น11 12ขวบเมียน้อยก็เริ่มตั้งครรภ์แล้วจะคลอดอีกไม่กี่เดือน ลูกของเมียหลวงก็คงถูกเมียหลวงนั่นแหละสั่งมาว่านี่ฉันตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนะแม่กับลูกแม่นี่ไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นเมียน้อยว่างี้นางพรามณีเมียน้อยนี่ก็พยายามที่จะอธิบายเด็กให้ฟังว่านี่ลูกเดี๋ยวแม่คลอดดูสิถ้าบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนรับใช้ได้อยู่ไม่เอาทรัพย์สมบัติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่นะมีสิทธิ์ในทรัพย์นี่ครึ่งหนึ่งนะรอให้คลอดก่อนคลอดนี่นะก็คือ9เดือนหรือว่า40สัปดาห์นี่แหละคลอดออกมาก็จะได้รู้กันว่าอะไรเป็นยังไงไอ้เด็กนี้มันก็ซบเซารบเร้าถามอยู่นั่นน่ะด้วยความที่เป็นเด็กก็ถามอยู่นั่นน่ะนางปรามณีเมียน้อยนี่ก็รำคาญฟังครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แม่มันจู้จี้จริงๆมานี่มาเอามีดมาด้วยนี่แล้วก็ปาดท้องตัวเองดูซิว่าลูกในครรภ์เนี่ยมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่มันจะได้จบๆแล้วก็ไม่ต้องมาถามกันอีกไม่ต้องมาถามจริงๆตายจ้อยเพราะว่าโง่ทั้งโดยไม่แยบคายในการรักษาชีวิตของตัวเองพาท้องออกยังไม่ถึงเวลาคลอดก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเพราะว่าต้องรอเวลาให้สุขงอมคนที่เขาทำความดีเนี่ยอยู่ในโลกนี่มีความสุขแน่นอนตายไปยิ่งมีความสุขอยู่ในโลกนี่เป็นประโยชน์แน่นอนตายไปในยิ่งเป็นประโยชน์ในทางตรงข้ามฝั่งคนที่ทำความชั่วนี่อยู่แม้วันเดียวคืนเดียวเนี่ยโอ้ยชั่วตัวเองแล้วก็ยังเป็นปัญหากับคนอื่นเป็นปัญหากับคนข้างบ้านเป็นปัญหากับสังคมสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งคนรุ่นต่อๆมาต้องมาตามล้างตามเช็คกันไปนี่เพราะความไม่ดีนะถึงแม้กระนั้นทุกฝั่งแก้กันมาขนาดนี้แล้วพระเจ้าปายาสีก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมีไปยังไงมาจริงหรือไม่พยายามที่ถ้าว่ามันมีจริงเนี่ยที่ว่าโลกหน้ามีจริงตายแล้วไปเกิดใหม่เอากายมันอยู่ที่นี่แล้วจิตมันไปไหนลองหาจิตดูหาจิตก็ด้วยการที่เอานักโทษมาจะมาฆ่าดูใส่ไปในหม้อต้มดูปิดฝาให้ดีพอตายแล้วแน่ใจเปิดไหมไม่เห็นจิตเลยคิดว่าจิตคงจะไม่มีจริงไม่ต้องเที่ยวล่องลอยไปไหนเพราะว่าหาจิตโดยไม่หยาบคายในสัปดาห์หน้าท่านฟังในช่วงของคลังพระสูตรเราจะมาฟังเรื่องราวที่พระกุมารกัสสปะปรับทิฏฐิความเห็นของพระเจ้าปายาสิโดยการยกอุปมาประมาอธิบายทำความเข้าใจกันต่อได้สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในช่วงของกลางประสูตรที่เป็นคำของพระชาบายาสีเองเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อญาติเชื่อมิตรอมาตย์สหายคนนั้นที่ทำความชั่วหรือทำความดีคนนั้นเนี่ยสนิทใจเลยนะว่านี่ถ้าท่านตายแล้วท่านไปตกนรกจริงๆเนี่ยแล้วท่านมาบอกนี่ผมจะเชื่อจริงๆเลยนะเพราะอะไรที่ท่านเห็นก็เหมือนผมเห็นเพราะว่าอะไรที่ท่านประสบก็เหมือนผมประสบเชื่อท่านจริงๆเลยคนที่ทำความดีจะไปสวรรค์ถ้าไปสวรรค์แล้วเจออะไรก็เชื่อจริงๆเลยคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วทำไมพระเจ้าปายาสีเนี่ยถึงไม่เชื่อท่านพระกุมารกัสสปะนี่นี่เรามาคบคิดใคร่ครวญดูแล้วในสัปดาห์หน้าทุกฝั่งเราจะมาพูดถึงจุดที่ว่าทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเลื่อนลอยไปไม่มาในถูกทางถูกแก้แล้วปรับแล้วให้เกิดความถูกต้องได้อย่างไรแต่จุดที่สอนที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็คือว่าเรื่องของความที่ต้องให้มันสุกงอมซะก่อนอายุนี่มันต้องถึงซะก่อนไม่ใช่ว่าไปด่วนฆ่าตัวตายหรือว่าด่วนพยายามทำการอะไรโดยที่ไม่หยาบคายต้องมีความหยาบคายมีการทำการปฏิบัติให้มันอยู่อย่างถูกต้องจึงจะสามารถที่จะให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ในช่วงของกลางพระสูตรในสัปดาห์นี้ก็จะจบเรื่องในตอนแรกของพระเจ้าปายาสิในสัปดาห์หน้าจะนำตอนที่2ซึ่งเป็นจุดที่หักเหละว่าพระเจ้าปายาสินั้นเปลี่ยนแปลงความเห็นด้วยนัยยะธรรมะแบบไหนกันบ้างข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้มาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็ที่ Fanpage Pure Dhammaรายการธรรมะรับบรุณก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ด้วยเรื่องของนิทานธรรมบทนิทานชาดกต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร